10อสุภาสูตรว่าด้วยสุภมานพเรื่องมานพชื่อสภะข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จดับขันธปรินิพพานไปไม่นานท่านพระอานนท์พำนักอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นสุภมานพโตเทยบุตรมีกิจธุระพำนักอยู่ในกรุงสาวัตถีครั้งนั้นสุภมานพโตเทยบุตรเรียกมานพคนหนึ่งมาสั่งว่ามานี่แน่พ่อหนุ่มเธอจงเข้าไปหาพระสมณะชื่ออานนท์แล้วเรียนถามพระสมณะชื่ออานนท์ถึงสุขภาพความมีโรคอาพาธน้อยกับปลี้กับเปล่ามีพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญตามคำของเราว่าสุภมานพโตทยบุตรถามท่านพระอานนท์ถึงสุขภาพความมีโรคาพาดน้อยกระปี้กระเป๋ามีพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญและเธอจงเรียนขอท่านพระอานนท์โปรดอนุเคราะห์สละเวลาเข้าไปเยี่ยมสุภมานพโตทยบุตรบ้างมานพนั้นรับคำของสุภมานพโตทยบุตรแล้วเข้าไปหาท่านพระอานนท์สนทนากันพอคุ้นเคยดีแล้วจึงนั่งลงณที่สมควรแล้วกล่าวว่าสุภมานพโตทยบุตรถามท่านพระอานนท์ถึงสุขภาพความมีโรคาพาดน้อยกระปี้กระเปร่ามีพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญและสั่งมาว่าขอท่านพระอานนท์โปรดอนุเคราะห์สละเวลาเข้าไปเยี่ยมสุภมานพโตทยบุตรบ้างเมื่อมานพนั้นกล่าวอย่างนี้ท่านพระอานนท์ตอบว่าเวลานี้ไม่เหมาะวันนี้อาตมาดื่มยาถ่ายเข้าไปแล้วเอาไว้พรุ่งนี้เมื่อมีเวลาอาตมาจะเข้าไปเยี่ยมเขารับคำของท่านพระอานนท์แล้วลุกจากที่นั่งกลับไปหาสุภมานพโตทยบุตรบอกว่าข้าพเจ้าได้บอกท่านพระอานนท์ตามคำของท่านว่าสุภมานพไปเยี่ยมสุภมานพโตทยบุตรบ้างเมื่อข้าพเจ้ากล่าวอย่างนี้ท่านพระอานนท์ตอบว่าวันนี้ไม่เหมาะเมื่อมีเวลาอาตมาจะเข้าไปเยี่ยมข้าพเจ้าได้ดำเนินการให้ท่านพระอานนท์สละเวลามาฉันในวันพรุ่งนี้ด้วยเหตุดังว่ามานี้ครั้นล่วงราตรีนั้นยามเช้าท่านพระอานนท์ครองอัตรวาสกถือบาตรและจีวรมีพระเจตกะเป็นปัจฉาสมณะเข้าไปยังนิเวศของสุภมานพโตทยบุตรแล้วนั่งบนอาสนะที่เขาโปไว้สุภมานพโตทยบุตรเข้าไปหาท่านพระอานนท์สนทนากันพอคุ้นเคยดีแล้วนั่งลงณที่สมควรแล้วถามว่าท่านพระอานนท์เป็นพระอุปถาอยู่เฝ้าใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทของท่านพระโคดมมานานท่านอานนท์คงจะทราบธรรมที่ท่านพระโคดมตรัสสรรเสริญและทรงให้ประชาชนสมาทานตั้งมั่นอยู่ท่านอานนท์ธรรมเหล่าไหนหนอแลที่ท่านพระโคดมตรัสสรรเสริญและทรงให้ประชาชนสมาทานตั้งมั่นอยู่ท่านพระอานนท์ตอบว่ามานพพระผู้มีพระภาคตรัสสรรเสริญและทรงให้ประชาชนสมาทานตั้งมั่นอยู่ในขันธ์สามแลขันธ์สามอะไรบ้างคืออริยศีลขันธ์อริยสมาธิขันธ์อริยปัญญาขันธ์พระผู้มีพระภาคตรัสสรรเสริญและทรงให้ประชาชนสมาทานตั้งมั่นอยู่ในขันธ์สามนี้แหละศีลขันธ์เขาถามว่าอริยศีลขันธ์ที่ท่านพระโคดมตรัสสรรเสริญและทรงให้ประชาชนสมาทานตั้งมั่นอยู่เป็นอย่างไรท่านอานนท์ท่านพระอานนท์ตอบว่ามานพพระตถาคตเสด็จอุบัติขึ้นมาในโลกนี้เป็นพระอรหันตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ

ไม่มีกรณียกิจที่ต้องปฏิบัติยิ่งขึ้นไปกว่าขั้นนี้อีกแต่ท่านยังบอกว่าในพระธรรมวินัยนี้ยังมีกรณียกิจที่ต้องปฏิบัติยิ่งขึ้นไปกว่าขั้นอริยศีลขันธ์นี้อีกอริยสมาธิขันธ์อริยสมาธิขันธ์ที่ท่านพระโคดมตรัสสรรเสริญและทรงให้ประชาชนสมาทานตั้งมั่นอยู่เป็นอย่างไรท่านอานนท์ท่านพระอานนท์ตอบว่ามานพภิกษุชื่อว่าคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปด้วยตาแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมในจักขุนทรีย์หรือเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้จึงรักษาจักขุนทรีย์ถึงความสำรวมในจักขุนทรีย์ฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกายรู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมในมะนินทรีย์ซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้จึงรักษามะนินทรีย์ถึงความสำรวมในมะนินทรีย์ภิกษุผู้ประกอบด้วยความสำรวมอินทรีย์อันเป็นอริยะนี้ย่อมเสวยสุขที่ไม่ระคนกับกิเลสในภายในมานพภิกษุชื่อว่าคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเป็นอย่างนี้แลมานพภิกษุชื่อว่าประกอบด้วยสติสัมปชัญญะเป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ทำความรู้สึกตัวในการก้าวไปการถอยกลับการแลดูการเหลียวดูการคู่เข้าการเหยียดออกการครองสังคติบาตรและจีวรการฉันการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการถ่ายอุจจาระปัสสาวะการเดินการยืนการนั่งการนอนการตื่นการพูดการนิ่งมานพภิกษุชื่อว่าประกอบด้วยสติสัมปชัญญะเป็นอย่างนี้แลมานพภิกษุชื่อว่าผู้สันโดษเป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้สันโดษด้วยจีวรพอคุ้มร่างกายและบิณฑบาตพออิ่มท้องจะไปณที่ใดๆก็ไปได้ทันทีเหมือนนกบินไปณที่ใดๆก็มีแต่ปีกและภาระมานพภิกษุชื่อว่าผู้สันโดษเป็นอย่างนี้แลภิกษุนั้นประกอบด้วยอริยศีลขันธ์อริยอินทรียสังวรอริยสติสัมปชัญญะและอริยสันโดษอย่างนี้แล้วพักอยู่ณเสนาสนะเงียบสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งลอมฟางเธอกลับจากบิณฑบาตภายหลังฉันอาหารเสร็จแล้วนั่งขัดสมาธิตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเธอละอภิชฌาในโลกมีใจปราศจากอภิชฌาอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอภิชฌาและความมุ่งร้ายคือพยาบาทมีจิตไม่พยาบาทมุ่งประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความมุ่งร้ายคือความพยาบาทละถีนิทธะปราศจากถีนิทธะกำหนดแสงสว่างมีสติสัมปชัญญะอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากถีนิทธะละอุทจักกุกกุจจะเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบอยู่ภายในชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอุทจักกุกกุจจะละวิจิกิจฉาข้ามวิจิกิจฉาได้แล้ว